99 za 500 gramów. To dopiero okazja dla smakoszy i kawoszy. No to komu aromatycznej kawy za 9,99? Nie śpimy, tylko licytujemy. 9,99 po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci i sprzedane! Lidl. Co tydzień coś nowego. Kawa mielona Jakobs Auslese jedynie po 9,99 za 500 gramów. Najpierw śniadanie. Najlepiej płatki na mleku, twarożek. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. Kiedyś po spożyciu produktów mlecznych miałem wzdęcia i nadmierne gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Wiem, nie jestem jedyny. Co trzeci Polak ma z tym problem. Ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da się. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę Lacto Control i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. Lacto Control. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy sprzęt RTV otrzymasz zniżkę aż do 1000 zł. Na przykład kupując 47-calowy telewizor LED Smart Cinema 3D LG zapłacisz jedynie 2499 zł, oszczędzając 200 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 21 listopada, jest 10. Radosław Mróz zaprasza na serwis Trójki. Odpowiedzą za naruszenie miru domowego. Policjanci szykują wnioski do sądu w sprawie grupy, która wtargnęła do budynku PKW. Trwają poszukiwania dwóch pracowników fabryki w Turku. W zakładach wybuchł pożar. Mężczyźni na własną rękę próbowali walczyć z ogniem. Od ćwierć wieku na polskim niebie. MiG-29 lata świetnie i w rękach wyszkolonego pilota jest w stanie zestrzelić F-16. Policja wnioski szykuje. Dotyczą one osób, które wtargnęły do siedziby Państwowej Komisji Wyborczej. Najprawdopodobniej będziemy sprawy do sądu kierować z wykorzystaniem trybu przyspieszonego. Zatrzymano 12 osób, 8 dobrowolnie opuściło budynek PKW, dodaje rzecznik stołecznej policji Mariusz Mrozek. Mówimy tutaj o artykule 193 kodeksu karnego, czyli o naruszeniu miru domowego. Tutaj zarzut jest zagrożony karą grzywny, ograniczenia wolności bądź też pozbawienia wolności do jednego roku. O ostatecznym wymiarze kary będzie decydował sąd. Grupa wieczorem wtargnęła do PKW, domagała się odwołania komisji oraz powtórzenia wyborów samorządowych. Nie pomogły prośby o opuszczenie budynku i wtedy interweniowała policja. Pożar w fabryce Firan w Turku już opanowany. Trwają poszukiwania dwóch zaginionych pracowników. Ogień pojawił się nad ranem. Strawił tkalnię oraz halę produkcyjną. Zawalił się dach. Najnowsze informacje w tej sprawie zbiera Iwona Krzyżak. Cały czas unoszą się kłęby dymu. Zakład produkujący tkaniny zatrudnia kilkaset osób. Kiedy wybuchł pożar, przebywało w nim 18 pracowników. Większość natychmiast została ewakuowana. Nie wiadomo, co stało się z dwoma mężczyznami, którzy pracowali na nocnej zmianie. Ostatni raz widziano ich, kiedy próbowali sami gasić pożar, później zniknęli. Pożar pojawił się koło 5 rano. Najprawdopodobniej przyczyną był wybuch transformatora. Trwa szacowanie strat. Wiadomo, że będą ogromne. Produkcja w zakładzie stanęła. Pożarem walczyło ponad 20 jednostek straży. W fabryce Firan prowadzona jest produkcja na 3 zmiany. W chwili wybuchu pożaru w zakładzie była nocna zmiana. W fabryce zatrudnionych jest około 500 osób. Teraz Moskwa. Tam spłonęło kilkanaście samochodów luksusowych marek. Jak policzyli eksperci, ich wartość przekraczała 150 milionów rubli. To jest około 14 milionów złotych. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Auta zaparkowane były na jednej z posesji w centrum Moskwy. Według policji ogień strawił najnowsze modele Rolls-Royce, Bentley, Mercedes i Porsche. Wszystkie samochody należały do jednego właściciela. Na razie nie ustalono przyczyny pożaru, ale eksperci nie wykluczają podpalenia. Auta stały pod daszkiem z łatwopalnego materiału wspartym na drewnianych belkach. Najprawdopodobniej najpierw zapaliła się właśnie ta konstrukcja i płonące tworzywo oraz drewniane podpory runęły na samochody. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Obama w ogniu. Krytyki, a imigranci z przywilejami. Republikanie zarzucają prezydentowi nadużywanie władzy. To za jego decyzję w sprawie imigrantów. Miliony z nich unikną groźby deportacji i dostaną pozwolenie na pracę. Powołując się na uprawnienia władzy wykonawczej, Barack Obama ogłosił, że jego rząd nie będzie deportować nielegalnych imigrantów, którzy od co najmniej 5 lat przebywają w Stanach Zjednoczonych. Zamiast tego skupi się na walce z tymi, którzy popełniają przestępstwa. Obama tłumaczył, że jego decyzja nie oznacza amnestii. Z tych uprawnień nie skorzysta nikt, kto przybył do Stanów Zjednoczonych nielegalnie w ostatnim czasie albo przybędzie w przyszłości. Nie przyznajemy obywatelstwa ani przywilejów, jakie posiadają obywatele. Mówimy jedynie, że nie będzie deportacji. Decyzja Baracka Obamy oznacza, że groźby deportacji uniknie około 4-5 milionów nielegalnych imigrantów. Republikanie zarzucają jednak Obamie, że nadużywa swoich uprawnień. Przywódca tej partii w Izbie Reprezentantów John Boehner powiedział, że prezydent zachowuje się jak król. Barack Obama odrzuca te oskarżenia, przypominając, że podobne decyzje podejmowali także jego poprzednicy. Apeluje też do republikanów, by zamiast go krytykować, uchwalili kompleksową reformę prawa imigracyjnego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Już od ćwierć wieku latają po polskim niebie. 25 lat temu pierwsze biało-czerwone szachownice pojawiły się na myśliwcach MiG-29. Samolot skonstruowano jeszcze w latach 70. w Związku Radzieckim. Polskie przeszły gruntowną modernizację i dostosowano je do standardów NATO. Ostatni z remontowanych MiGów już za 2 godziny zostanie przekazany do bazy lotniczej w Mińsku Mazowieckim. Dzięki modernizacji myśliwce w mińskiej bazie będą mogły służyć jeszcze 10 lat. Remont to dobry ruch, bo to bardzo dobre samoloty, mówi Andrzej Kiński z Nowej Techniki Wojskowej. Niewątpliwie MiG-29 lata świetnie i w rękach wyszkolonego pilota jest w stanie w manewrowej walce powietrznej zestrzelić F-16, mimo że tamten dysponuje cyfrowym układem sterowania. Pierwsze myśliwce MiG-29 pojawiły się u nas pod koniec lat 80. Jednak interes życia Polska zrobiła dopiero w 2003 roku. Myśliwce pamiętające czasy Układu Warszawskiego kupiliśmy za 1 euro za sztukę od Niemców. Cena zawierała też uzbrojenie i części zapasowe. Poniemieckie MiGi służą w bazie w Malborku. Niedawno pełniły dyżur w ramach natowskiej misji Air Policing w krajach bałtyckich. MiGi strzegły nieba Litwy, Łotwy i Estonii. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Dodajmy, że Polska ma obecnie 31 samolotów tego typu. To był serwis Trójki. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. W całym kraju pochmurno, tylko na zachodzie bez opadów, ale tam mgły. Poza tym deszcze ze śniegiem, a w górach i na wschodzie śnieg. Od zera na Podlasiu do 3 stopni w centrum i 5-6 stopni na krańcach zachodnich. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Maria Peszek czyta fragmenty nowej powieści Magdaleny Tulli pod tytułem Szum. Muzyka Piotr Mos. Nauczycielka wezwała moją matkę do szkoły. Czy ona ma brata? Spytała. Nie ma, powiedziała matka. Opowiada, że jej brat umarł na zapalenie płuc. Nic podobnego, powiedziała matka i zacisnęła usta. Byłam pewna, strasznie kłamie. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Od najbliższego poniedziałku o 11.50 zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy sprzęt RTV otrzymasz zniżkę aż do 1000 zł. Na przykład kupując 50-calowy telewizor LED Full HD Sharp zapłacisz jedynie 1849 zł, oszczędzając 150 zł. MediaMarkt.pl. Najpierw śniadanie, najlepiej płatki na mleku, twarożek. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. Kiedyś po spożyciu produktów mlecznych miałem wzdęcia i nadmierne gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak, nie toleruję laktozy. Wiem, nie jestem jedyny. Co trzeci Polak ma z tym problem. Ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da się. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę Lacto Control i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. Lacto Control. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Jesteś profesjonalistą? W prenumeracie Rzeczpospolitej otrzymasz specjalistyczne tygodniki branżowe i narzędzia niezbędne w Twojej pracy. Sprawdź na prenumerata.rp.pl. Rzeczpospolita. Lepiej wiedzieć. Przedsiębiorca przy piłce. Wbiega w pole karne. Wspaniałym zwodem omija wszelkie niedogodności, składa się do strzału i gol! Cóż za wspaniała akcja!

w Białymstoku tyle śniegu napadało, że aż dech zapiera, napisała pani Ania. Strach się bać. 14 minut po godzinie 10 to wspomnienie z historii naszej listy. Paul Carrack, Don't Shed a Tear, rok 1988. Patrzę, Paul miał tylko 5 piosenek solowych, nie licząc tych utworów, które śpiewał w Mike and the Mechanics. Teraz nowość, płyta tygodnia, Migracje Mela Koteluk. Jeśli mają państwo ochotę, to bardzo proszę, 71335 już teraz. Sięga wzrok jak ruletka gestów, jak diabelski młyn. Uczysz mnie do powiedzenia, chłonę, aż powieka drży. Mela, Pobite Gary, dziś z płyty Migracje, a cała płyta dla pani Patrycji do Wochynia i dla pana Łukasza do Żurawicy. 18 minut po godzinie 10. Przypominam, układamy dzisiaj listę. Piotr Baron poprowadzi dzisiejsze notowanie od 19 do 22. Ale musimy to wszystko jakoś pięknie poukładać. Tam się dzieją dziwne rzeczy, bardzo ciekawe. Jeszcze godzina i 42 minuty na głosowanie. Polskie Radio PL, ukośnik trójka. Z tyłu tylko kłóż. Tak, to Arkanoego rozpędzony w zestawie do głosowania na listę. Polecam polskieradio.pl/trójka i przypominam, że pogoda jest taka, że już nie można się za bardzo rozpędzać samochodami. Proszę bardzo uważać na drogach. 21 minut po godzinie 10. No tak, nic na to nie poradzę, że tylko jedna piosenka grupy Led Zeppelin znalazła się w historii listy przebojów programu trzeciego, Jamaica, i to było w 1991 roku, tym niesamowitym roku. 17 tygodni za to spędziła na liście, docierając do miejsca 7. Ale to się może zmieni. Teraz sporo nowych nagrań zespołu Led Zeppelin na tych zremasterowanych płytach. Kto wie, co chciałem jeszcze powiedzieć? A, że przy tej okazji polecam głosowanie na top wszechczasów. Tutaj głosujemy do 30 grudnia, a top na antenie 1 stycznia. No to wspomnienia. Prawda, jak ładnie brzmi? Jam Maker to Led Zeppelin z naszej listy z archiwum alp3.pl. Przy okazji polecam. Teraz mamy zaproszenia na koncerty zespołu WW. Dobry wieczór, znaczy dzień dobry, dobry wieczór. To ten, taki jest tytuł płyty i trasy. Dzisiaj w Gdańsku mamy bilety i na dzisiaj w Gdańsku i na pojutrze w Olsztynie. Proszę dzwonić do Sylwii. 2 2 i 7 3 już teraz. Jak nic dzisiaj. 1712 notowanie. Po godzinach dzisiaj Piotr Baron przedstawi 1712 wydanie listy przebojów programu trzeciego od 19 do 22. WW, koncerty dzisiaj w Gdańsku i pojutrze w Olsztynie. Za 29 minut godzina 11. Teraz uwaga. 3210 start. 3210 start. To będzie taśmociąg. Godzinę temu słuchaliśmy The Beatles Movie Medley, to teraz Elvis Medley. Born through a baby, let me be your love. Tell me, baby, what's hanging around my neck? Leave me anywhere, let me be. Oh, let it be. Oh, teddy bear. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. You know I can be found sitting all alone. If you can't come around, at least please telephone. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, baby, it's still you I'm picking up. Prawda, że ładne wspomnienie. Pojawiła się ta piosenka, ten utwór The Elvis Medley na liście 29 stycznia 1983 roku. 10 tygodni na liście i najwyższa pozycja, 7. Za 25.11. Zostajemy przy wspomnieniach jeszcze przez moment.

Annie Lennox i David A. Stewart znowu razem mają zaśpiewać A Fool on the Hill Beatlesów. No ciekawe. Annie Lennox w utworze I Put a Spell on You w zestawie do głosowania na listę polskieradio.pl/trójka. To sięgnijmy do archiwum. kiedy słyszę tę piosenkę, to mi się przypomina herbata z sokiem malinowym. Here Comes the Rain Again, Eurythmics z historii naszej listy alp3.pl, to przy okazji polecam. Dwa zaległe listy jeszcze w sprawie WW. Pani Martyna napisała, pragnę uzupełnić informację, że WW koncertuje dziś, nie tylko dziś i pojutrze, ale również jutro w Domu Kultury w Ustce, kameralnie nad morzem. Pozdrowienia dla tych wszystkich, którzy wybierają się koncerty WW. I jeszcze wiadomość od pana Zbyszka, jak Mateo wchodzi ze swoim saksofonem, to szklanka mi się po biurku przesuwa. Chyba pan słucha jednak za głośno, panie Zbyszku, radia. Polskie Radio.pl ukośnik trójka, stamtąd głosy na listę, jeszcze godzina i 8 minut. No i dziękuję za wszystkie listy. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. No przy okazji, jak już tu jesteśmy, to polecam także głosowanie na Top Wszechczasów. Tam już prawie 5300 głosów, czyli 300 przybyło od wczoraj, ale głosowaniem będziemy prowadzić do 30 grudnia. A 1 stycznia razem z Piotrkami przedstawimy 21 trójkowy Top Wszechczasów. Autobusy zapłakane deszczem. No właśnie, jak wychodziłem, to mi się wydawało, że trochę były zapłakane jakoś tak, jakoś mi się wydawało. Then the rainstorm came over me. And I felt my spirit break. I had lost all of my belief, you see. And realized my mistake. But time threw a prayer to me. And all around me became still. I need love. Love's divine. Please forgive me. Now I see that I've been blind. Give me love. Love is what I need to help me know my name. Through the rainstorm came sanctuary. And I felt my spirit fly. I had found all my reality. I realized what it takes. See that I've been blind. Give me love. Love is what I need to help me know my name. Oh, I don't.